Dahil dyan tayo na lang dalawa. Para kita kayo sa video. One, two, three. Set ahead. Maraming salamat. Dahil na lang dalawa. Sing!